أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. در آغاز این سوره مبارکه، سوره جاثیه، عرض کردم که سلسله دلائلی هست در این سوره، دلائل عقلی، پنج تا دلیل عقلی هست که الله تعالی پشت سر هم این دلائل را بیان می فرماید. اولین دلیل را خواندیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین و فی خلقکم و ما یبث من دابه الى آخره. دومین دلیل در رکوع دوم بود، الله الذی سخر لكم البحر لتجری الفلک فیه بأمره. سومین دلیل رکوع سوم بود، و خلق الله السماوات والارض بالحق. و این چهارمین دلیل عقلی هست، ولله ملک السماوات والارض، که حاصل تمام این دلائل، دلائلی که عقلی هستند و بر اثبات توحیدند، اینند که تصرفات، اختیارات، مدیریت مطلق در آسمان ها، در زمین، در ما بین اینها فقط و فقط مال الله است. و در این دلیل على سبیل ترقی می فرماید، نه در این دنیا بلکه در اون دنیا هم، مالک یوم الدین. چنانچه می فرماید ولله ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است، در تصرف الله است پادشاهی آسمان ها و زمین. و یوم تقوم الساعه یوم اذ یخسر المبطلون، تخویف اخروی است، روزی که قیامت برپا میشه، قیامت وقتی که قائم میشه، در اون روز تمام انسانهای باطل، باطل صفتان در خساره و زیان واقع میشوند. خسران اونها و ضیاع اونها در اون روز روشن میشه، مشخص میشه. بیشتر الله عز و جل این را توضیح میده، و ترى كل امة جاثية، هر گروهی را، هر جماعتی را از گروه های باطل مراد هستند، هم هر یکی را میبینی که جاثیه هست، به زانو افتاده هست. سوره جاثیه هست، به همین مناسبت تسمیت الکل به اسم الجز. جاثیه یک حالتی هست از احوال قیامت، این حالت برای مجرمین اتفاق میفته. هر گروهی را میبینی که به زانو افتاده، کل امت تدعا الى کتابها، هر گروهی، هر دسته فرا خوانده میشه، دعوت داده میشه به سوی نامه اعمالش، به سوی حساب و کتابش. الله می فرماید اليوم تجزون ما کنتم تعملون، ای انسان ها، امروز شما پاداش داده میشوید، شما به کیفر اعمالتون میرسید، به جزای اعمالتون میرسید. ما کنتم تعملون، بر اساس اون چی که در دنیا عمل میکردید. هر عملی که در دنیا بوده عمل شما را بازگو میکند. هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب از سوی ماست، پرونده ای که از سوی ماست برای شما، و این نامه اعمال هست که ینطق علیکم بالحق، به حق سخن میگوید، یعنی واقعیت را میگوید، خلاف نمیگوید، هر چی که واقعی بوده. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما در دنیا همواره می نوشتیم، نستنسخو ما می نوشتیم، ای نکتبو ما کنتم تعملون، اون چه که شما عمل می کردید. در دنیا چگونه الله عز و جل می نوشتند یا دستور می دادند ملائکه بنویسند، اون تصوری که ما از نوشتن داریم، اون تصویری که در ذهن ما هست از نوشتن، از این خیلی فراتر، از این خیلی بالاتر. ما ببینیم خود ما چیزهایی را که ثبت و ضبط میکنیم، چیزهایی را که مینویسیم، چیزهایی را که بایگانی میکنیم، پرونده درست میکنیم، در همین زمان ما چه تغییراتی آمده. در گذشته شاید بعضی از شما دیدید، بعضی شنیدید که مردم به وسیله نی می نوشتند، یعنی قلم هایی که امروزه در دست ها هست به این صورت نبود، راحت نبود، مردم با چه زحمتی با چه مشقتی می نوشتند. نی را به وسیله چیز تیز تراش می دادند، درست می کردند، نی را می زدند تو مرکب، بعد قبل از اینکه خشک بشه یکی دو کلمه می نوشتند، باز می زدند، با چه سختی می نوشتند. کم کم امکانات بیشتر شد، راحت تر نوشتند مردم، این خودکارها، خودنویسها، روان نویسها، و الان باز ثبت و ضبط پرونده ها، مدرک ها، بایگانی کردن فایل ها را راحت تر مردم تنظیم میکنند، ترتیب میدهند. الان تایپ هست، کامپیوتر هست، عرض کنم فیلم برداری هست، همه اینها، اینها همه ثبته، همه ضبطه، همه چیز نوشته میشه، اما به صورت مدرن، به صورت پیشرفته. شما وقتی که از یک جاده با سرعت عبور میکنید، پلیس سرعت شما را مینویسد، ثبت میکند، جای انکار برای شما نیست. تا انکار بکنید کامپیوتر نشان میده آقا سرعت شما 125 بوده، 136 بوده، دقیق با جزئیات نوشته میشه. یعنی هر چی که دنیا پیشرفت میکنه، ثبت و ضبط به همین صورت به پیش میره. لذا این تصوری که ما داریم که چند تا فرشته قلم به دست هست و کاغذها و پرونده های به دست دارن، این نیست. حقیقتش را و کیفیتش را هم الله بهتر میدوند. فقط از آیات قرآن مجید همین قدر ما میفهمیم که اگر انسان نیاز داشته باشد بدوند که چی کرده، اونجا یک دستور صادر میشه، همه چیز جلوی انسان گذاشته میشه. یا بلا تشبیه به شکل فیلم هست، انسان فیلم زندگی خودش را میبینه چه اشتباهاتی کرده، یا بالاتر از آن، فراتر از آن، تمام اعضای انسان خودش به سخن میآید. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، بر دهان مهر زده میشه، دست شروع میکنه به سخن گفتن، پا سخن میگوید، اعضای بدن سخن میگویند. لذا همه چیز را الله عز و جل ثبت و ضبط میکنه، حرکات را و اعمال را. لذا این نوشتن به صورت بسیار مترقی و پیشرفته خواهد بود. برای انسان مجال انکار نمی ماند، جای انکار نمی ماند. لذا الله می فرماید هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق. حال کتابی که الله تعیین کرده چگونه به حق سخن میگوید، چگونه به حق گواهی میدهد، آیا فیلم زندگی انسان را نشان میدهد، این کیفیتش را الله بدانه. ولی بعضی نمونه ها را عرض کردیم که ما در دنیا داریم. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. ما در دنیا می نوشتیم، در دنیا بایگانی می کردیم، ثبت می کردیم، یعنی دستور نوشتن می دادیم. طلب نسخ باب استفعال است، معنای طلب، طلب می کردیم، یعنی می گفتیم فرشته ها را بنویسند، دستور می دادیم ثبت کنند تمام اعمال شما را، تمام حرکات و سکنات شما را. لذا انسان ها اونجا به دو گروه هستند. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اما آنانی که ایمان داشتند در دنیا، اعتقاد راسخ و اعتقاد درستی داشتند، و عمل الصالحات، عمل صالح انجام دادن، فیدخلهم ربهم فی رحمته. این نتیجه تکمیل، تکمیل هم از نظر ایمان هم از نظر عمل صالح، الله آنها را در رحمت خودش داخل میگرداند. منظور از رحمت بهشت، جنت. ذالک هو الفوز المبین، فضیلت بهشت. این هست فوز آشکار، موفقیت و رستگاری ظاهر، هیچ تو شکی نیست. اما بعد از این تبشیر ببین تخویف را، ببین که حال مجرمین چی میشه. و اما الذین کفروا، اما کسانی که کفر کردند، افلم تکن آیاتی تطلا علیکم، افلم تکن، اینجا یقال مقدر است، یقال لهم، به آنان گفته میشه. مجرمین به خاطر تحسر بیشتر، حسرت بیشتر، مورد خطاب الهی قرار میگیرند. افلم تکن آیاتی تطلا علیکم، آیا آیات من بر شما تلاوت نمی شد، کلام من بر شما خوانده نمی شد، فاستکبرتم. سبب اول عذاب کفر، استکبار عن الحق، حق را انکار کردن. فاستکبرتم، شما تکبر کردید، و کنتم قوما مجرمین. سبب دوم، علاوه از کفر که با اعتقاد مرتبط است، شما جرم هم می کردید که با عمل مرتبط است، و شما بودید قومی جرائم پیشه، قوما مجرمین. یکی هست جرم که انسان یک بار مرتکب میشه، یکی یک بار عملی انجام میده، کاری انجام میده، اما یکی از شغلشه، شغلش جرمه، شغلش فساده، شغلش بیبندوباریه. این به این معناست کنتم قوما مجرمین، به دلیل و نحوست اون کفر کار شما در دنیا چی بود؟ جرم بود. بله، این کفر اول استکبار عن الحق بود، کفر دوم انکار قیامت است. همین افراد، و اذا قیل ان وعد الله حق، هرگاه به آنان گفته میشه ای بندگان خدا وعده الهی حق است، قیامت برپا میشه، قیامتی در پیش است، و الساعت، تفسیر وعد الله حق هست، و واو تفسیری است، یعنی قیامت می آید، لا ریب فی، هیچ شکی در وقوع قیامت نیست. شما تو دنیا چی جواب میدادید؟ قلتم ما ندری ما الساعه، شما میگفتید ما نمیدونیم قیامت چیه. یعنی چی؟ ما که درباره قیامت هیچ اطلاعاتی نداریم، هیچ علمی نداریم، باورش نداریم. این نظن الا ظن، ما گمان نمی کنیم مگر یک گمانی، فقط یک توهمی، یک خیالی درباره قیامت هست تو ذهن ما. اینم چون که شما زیاد میگید قیامت، قیامت، روز جزا، میگیم شاید چنین چیزی باشد، یعنی یه مقداری تو ذهن ما خللی ایجاد شده، خدشه ایجاد شده، میگیم شاید باشد. اما و ما نحن بمستيقنين، ما نسبت به قیامت یقین نداریم، باورش نداریم. پس این دومین کفر هست. اول کفر به مبدا بود، به توحید، و این کفر به معاد است، به قیامت. خب این در رابطه با کفار هست. اما باید خدمت شما عرض کنم که ما مسلمان ها هم نیاز داریم که ایمانمون را درباره قیامت مقداری تجدید نظر بکنیم. ایمان ما یک ایمان موروثی هست، به ارث رسیده. قیامتی هست، اما طور که خیلی چیزها موروثی هست و به صورت عمیق یقین نیست، به صورت عمیق باور نیست. این بله قیامت هست، آثار اون هست، بودن قیامت آثار اون هستش در اعمال ما مشاهده نمیشه. اونهایی که واقعا اعتقاد داشتن سراسیمه بودند، پریشان بودند تا ذکر قیامت میامد، اونها حواسشون میپرید، حتی چنان بر اعصاب و روان فشار می آمد که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید مرا پنج سوره در روایت داریم، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عرض کرد یا رسول الله، شما اونقدر که سنتون هست اونقدر جوان نیستید، بیشتر از اون شما پیر شدید، یعنی به اندازه سنتون پیر نیستید، بیشتر پیر شدید. فرمود مرا پنج سوره پیر کرد. از این پنج سوره دو تا رو نام برد که درباره قیامت، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطر، سوره تکویر، سوره انفطار. صحنه‌ها را که انسان تلاوت میکند و گویی فیلمش جلوی چشم ما هست، اون کسی که یقین و باور داشته باشد موی بدنش برمیخیزد، وحشت و حراس تمام بدنش را فرا میگیرد. لذا آیاتی که درباره قیامت هستند از سوره قاف تا آخر قرآن مجید، این آیات بار بار تلاوت میخواد، با استحضار تلاوت لازم دارن تا که عقیده قیامت در دل راسخ بشه. وقتی که عقیده قیامت باشد انسان خلاف نمیگه، خلاف نمیره، انسان نمازش فوت نمیشه، انسان خنده های آنچنانی و قهقه های طولانی که دل را سیاه میکند نداره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اگر اونچه که من میدانم شما میدانستید، شما کمتر میخندیدید، بیشتر گریه میکردید. لذا این احوال خود به خود درست میشه از یقین و باور کامل نسبت به قیامت. پس کفار هم اعتقاد اونچنانی نداشتند و ندارند. میگفتند گاه گاهی ان ظن الا ظن، شما که خیلی تبلیغات دارید هی قیامت هی قیامت، یک ظنی، یک گمانی، یک توهمی، تخیلی در وجود ما چی میشه؟ ایجاد میشه. و مسلمانان هم ایمان به قیامت دارند. وقتی میگیم قیامت را قبول میداریم، میگه بله باور دارم، ولی عملش چیز دیگه میگه. لذا باید یقین کرد، اونطوری که قرآن میگه باید یقین و باور داشت. الله میفرماید و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ظاهر میشه، آشکار میشه برای آنان سیئات ما عملوا، عمل کرد سیئشان، یعنی نتیجه عمل سیئ که اون چیه؟ عذابه. عذاب جلوی چشمانشون ظاهر میشه، عذاب جلوی چشم میاد. و حق بهم ما کانو بهی یستهزئون، فرود می آید بر آنان، نازل میکنه به سر آنان، بر سر اونها اون چی که مسخرهش میکردند. در دنیا چی را مسخره میکردند؟ عذاب را مسخره میکردند، عذاب را مطالبه میکردند، برای عذاب مستعجل بودند، عجله داشتند. الله می فرماید چون باور نداشتن، به صورت مسخره می گفتن بیار. لذا اون چی که مسخرهش می کردند الله میفرماید اون بر سرشون فرود میاد. وقیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، به اونها از سوی الله گفته میشه ما امروز شما را فراموش میکنیم همان گونه که شما این روز را فراموش کردید. کفار روز قیامت را فراموش کردند، اما خدای عزوجل از نسیان پاک است. خدا چطور کفار را فراموش میکند؟ مفسرین نوشتند این تسمیت المسبب هست به اسم سبب. شما اگر یک چیزی را فراموش بکنید چیش میکنید؟ ترکش میکنید. شما تسبیحتون را وقتی فراموش کنید همینجا ترک میکنید میرید. لذا اینجا سبب ذکر شده یعنی فراموشی، اما مراد مسببه یعنی ترکتون میکنیم. همینجا تو جهنم میگذاریم، دیگه به سراغ شما نمیایم، برای نجات شما نمیاییم. به این معناست ترکتون میکنیم. وقیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، به مجرمان گفته میشه ای مجرمان امروز ما شما را فراموش میکنیم، یعنی شما را در جهنم رها میکنیم، در عذاب مارش رهایتون میکنیم. كما نسيتم لقاء يومكم هذا، همانگونه که شما فراموش کردی ملاقات امروز را. و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین، جایگاهتون آتش است و هیچ یاوری شما ندارید. نفی شفاعت قهری. این خدایانی که برایشون شتر میکشتید، برایشون گوسفند میکشتید، برایشون نقل و نبات تقسیم میکردید، اینها برای شما شفاعت نمیکنند. مالکم من ناصرین، هیچ یاوری هیچ مددکاری برای شما نیست. ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا، و همچنین اسباب دیگر این عذاب، علل دیگر این عذاب، الله می فرماید به سبب اینه که شما آیات الهی را به باد مسخره می گرفتید. هر نوع آیاتی، چه آیاتی در رابطه با مسائل شرعی، آیات تشریعی، چه آیاتی در رابطه با قیامت، چه آیاتی درباره تکوین، همه نوع آیات را. ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا، این عذاب این بدبختی به سبب این هست که شما آیات الهی را مسخره می گرفتید. چه چیز باعث شد که اینقدر مغرور باشند که همه چیز را مسخره بکنند؟ و غرتکم الحیات الدنیا، زندگی دنیا، زندگی فریبنده دنیا شما را فریب داد، حب دنیا شما را فریب داد. گاهی انسان در دنیا بلا تشبیه مست قدرت میشه و اون چی که داره، امکاناتی که داره، منهمک و مستغرق تو اونها میشه. آخرت و معنویت و دین و احکام اینها به چشمش نمیاد، اینها را به بعد مسخره میگیره. خیلی هستند از اهل دنیا، از اهل حکومت، از کسانی که صاحبان پست و مقام هستند، اهل دین را تمسخر میکنند، احکام را مسخره میکنند. الله میفرماید شما مسخره میکردید. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شما را فریب داد زندگی دنیا، زرق و برق دنیا. لذا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون، امروز از جهنم خارج نمی شوند، خارج کرده نمی شوند، بیرون درآورده نمی شوند. ولا هم یستعتبون، از اونها طلب معذرت خواهی هم نمیشه. ای لا یطلب منهم ان یرضوا ربهم بالتوبه، از اونها تقاضا نمیشه که ربتون را با توبه چی کنید؟ با توبه رب را راضی کنید. تو دنیا این مرسوم است نه؟ خیلی از مجرمان هستند که حکم میخورند، بعد از اینکه حکم زندان برایشون از سوی قاضی صادر میشه، به اونها فرصتی داده میشه، میگه اگر از رهبر مملکت، اگر از دادستان کل، اگر از رئیس قوه قضاییه، از یک مقامی شما معذرت خواهی بکنید، بیشتر در رابطه با سیاسیون این هست، شما عذرخواهی بکنید، شما قابل عفو هستید. خیلی ها هستن بعد از اینکه حکم برایشون صادر شده قانون اینه، یک معذرت خواهی بنویسن آقا ما اشتباه کردیم، مورد بخشش قرار میگیرن. اما چنین چیزی در قیامت نیست. ولا هم یستعتبون، ای لا یطلب منهم، از اونها طلب نمیشه که از رب شما عذرخواهی بکنید و توبه بکنید. چرا؟ لفوات اوانه، چون وقت رفت، وقتش تمام شد. گاهی تجدید نظر میشه، تجدید نظر، زمان تجدید نظر تو همین دنیا است. اینجا میتونیم ما تجدید نظر کنیم، تو پرونده ما هم تجدید نظر میشه. اما همین که چشمها را بستیم دیگه وقتی برای تجدید نظر نیست. لفوات اوانی، اوانش، زمانش گذشت. تفسیر مظهری اینه گفته. لذا ولا هم یستعتبون، از اونها طلب نمیشه، تقاضا نمیشه که عذر خواهی کنند، توبه کنند. بنابراین از همه این حوادث، این برنامه ها، این جریانات چه چیزی ثابت شد؟ فلله الحمد. این فا تفسیری هست، متفرع هست بر احوال گذشته. و همچنین دلیل عقلی پنجم هم هست. الله می فرماید فلله الحمد، پس ثابت شد فقط و فقط برای الله است، حمد برای الله است، تعریف و ستایش مر الله است. آن اللهی که رب السماوات، رب آسمان هاست، و رب الارض، رب زمین است، رب العالمین، نه تنها رب آسمان ها و زمین بلکه رب عالمیان هست، رب جهانیان هست. وله الكبرياء في السماوات والارض. سبحان الله، برای این ذات کبریا هست، بزرگی هست، عظمت هست در آسمان ها و زمین. کاش اون کبریایی و اون عظمتی که این رب داره در دل مؤمنین داشت، در دل انسانها داشت. لذا وله الكبرياء في السماوات والارض، فقط برای اوست بزرگی، عظمت، کبریا در آسمانها و زمین. و هو العزیز الحکیم، و اوست عزیز الحکیم، هم غالبه، هر کاری میتونه بکنه. اما الحکیم، کارهایش مملو از حکمت و با حکمت کار میکنه. لذا مجرم را زود مؤاخذه نمیکنه، تو اینم حکمتی هست، شاید توبه بکنه، فرصت میده، این حکمته. پس هر کارش، کارهایش حکیمانه هست. این بود سوره مبارکه جاثیه که ششمین حامیم بود از حوامیم سبعه.